Dada tu unapendwa na baba mkwe. Shemu juzi kwa kikao kikuu alijadiliwa ni wewe tu. Majemeji wote tumekubaliana mwanetu wa kujore tatu. Shemeji kurudie mwana. Oya shemu kama shemu. Shemeji kurudie mwana. Shemu kama shemu. Shemu kama shemu. Shemu kama shemu. Jemu ndo wasuni tunakuja na posa. Kuja na posa. Fanya rudi home wana tutamkozo. Kwanza shemu wauni tumemisi bishirako. Sisi sote tupo upande wako. Sio semeni wala ajura. Hakuna wakulithi kiti chagurudi nyumbani. Shemeji kurudie mwana. Oya jemu kama jemu. Shemeji kurudie mwana. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Jemu kama jemu. Wede. Oya shemeji la dunia. We mke wetu miaka mia. Misi nakwambia. Apo tunaoa na tumepania. Yeah. Una nyota kali sana. Mwanetu anakutafakari sana. Jemu. Na kuchana. Kapo yenu itafika mbali sana. Jemu. Okay. Shemeji kurudie mwana. Oya jemu kama jemu. Shemeji kurudie mwana. Shemu kama jemu. Shemu.